أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة المؤمن د اوڅلښتم آیات څخه شروع پر 55 آیات باندې ختم شو. دا دوه برخې دي دا درس. دا اول چې دی د 55 آیات پورې دا اوله برخه ده. د دې رابطه د ما قبل سره دا دی د دغه اولی برخه ده چې په ما قبل کې چې دی تقریبا په 15 آیات کې دا خبره ذکر شو د صورت سره تر دغه ځایه پورې چې کفار و دوزخ ته داخليږي دا دخول ذکر سو. د مثال په طور د 15 آیات کې چې د سورت سر دی ال تعالی ورته ذکر کړ فکیف کان عقاب نو زما عذاب سره کم نو د دې د فار وعید کو کې ال ذکر سو چې تا ته وعید ګوري دلته تهجید ور لاره ورکې په عذاب سره په دوهم بیا دوهم چې دی په شپږم نمبر آیات کې چې هغه انهم اصحاب النار چې دغه کفار د اور خاوندان دي اور تور نه وځي بیا په اتلسم نمبر آیات کې وانذرهم یوم الازفه دی و بیره و د ورځې څخه د هغه غم چې ګړې په ګړې رانجدې کیږي قیامت خو غم دی چې پر انسان راځي خو زحمت دی چې دا سا کاج دی رانجدې کیږي ولته هغه ورځې څخه یو بیره و دا دریم نمبر د دې لپاره وعید ذکر شوی څلرم دا و چې په درو څلوېشتم آیات کې ذکر شوی و ان المسرفین هم اصحاب النار بخې دا د پرون د سبق د پای خواته دا درڅل وشتم آیات چې مسرفین چې دي چې چا اسراف وکي په خپل ځان کې اسراف څه معنی په ګناه کې تجاوز تر حد ګناه خو کوي چې کوي تجاوز در حد دا غدي ځان کو پر ته ورسی نو دا چې دي خویندان د اور دي بیا دا معلومه شو چې اور ته داخلي جنو او پنځم نمبر چې واغه د اخرنی آیات چې الله پاک د فرعونانو په باره کې وویل چې الله په دغه ورځ امر وکي ملایکو ته وای ادخلوا آل فرعون اشد العذاب دا اتباع د فرعون چې وسخت عذاب کې ور داخل کې نو ګوري دا 15 آیات د نمونه په توګه ما ذکر کړه چې د کفار د پاره دغه ذکر شوی چې تا ته عقاب ګوري عذاب ګوري اوس چې دی په دا اوله برخه کې دا نن درس چې دی اورته ورننوزی نو دلته حالات بیانې چې ورننوزی بیا څه کیږي دغه فقط دا خبره تا ورته واور چې اورته ننوزی اسی دی ورننوتی دا اخو حالات نه دی بیان سیبین الته چې دی د دوی حالات په لسم آیات کې لږو کې حال د دوی ذکر شوی د لسم نمبر په دغه صورت کې تر شوی دلته لږو کې تفصیل ورلره ورکی نو دا خبره ته وسو ځوونه سی الله عز وجل دې شکر مای وای و اذ هغه واخدر په یاد کې ملاقاری را بد خلصته په و پیدا چې د مخه دا ذکر کې چې اور تورنه نه وځي اوس دا ذکر کې چې اورنه نه وځي عبارت څه کې هغه د ورسته حال بیانې و اذ هغه وخت په یاد کې یتحاجون چې دوی به یو ترول جګړه او دعوا سره کوي په طالبانو کې دا روایت چې دوه نفر پر یو شی باندې سره دعوا سي برای یو بل ته وای آیت از ما سره وجد کې وجد هغه دعوی ته ویل کېږي چې دلایل سره وای نو الله پاک عز وجل فرمایي وای دی به په اور کې بار دعوا سره شروع کی دا کفار الته سره دعوی و اذ هغه وخت په یاد کې یتحاجون چې دوی یو د بل سره دعوا او دلایل وای په نار په اور کې نو څنګه وای فیقول نو وای اغه ضعفاء او هغه کمزوران للذین و هغه خلق تو وای استکبرو چې غو ځان لوی ګڼلې ولوی کړي و په د دنیا کې نه دی په دا کفار کې د غره کم دی یو لوی دی دا نور نه بیا ضعفاء دی پارټی لري اوټ وده ته ورکی هغه مشر نه ورته ناس چې هغه ودال مغدل نو دغه اتباع چې دا اوټ ورلره ورکی دا کشران او هغه استکبار والا او ته چازان غټ تر شل دی په کوپر کې د دوی څو وښ غړ نو خو مشر سولې درس دغه کمزوري بار پر دا لیډر مخرا واړی پر دا مشر مخرا واړی په دغه کې خو ګرځد کې که رئیس په مضمون پیژي دا وسره کوي په اور کې په یقول نو وای اغ ضعفاء دا کمزوران للذین و اغل و یان تو وای اغ کفار تو استکبرو چې غو استکبار کړو استکبار ځان لوی ګڼل ځان مشر مشر کول چې زه خو مشر و اغ غټان تو وای وای ان به شک مج کنا مش خو لکم تسلره تبعا تابع دار په دنیا کې ما ستاسو په کول کوله چې ونی چې ما په عمر کې چې ارسو نه راي او ما بل چاته نه دور کړی ستاسو په لکې په سیوم چې ارسو دې راته ویل زله کې بزوګي پر هغه رقم در سره ورځېدل نو موږ تاسو تبعو فهل ايا انتم تس مغنون دفع كون کې است عن ناز مشخه نصيبا يبي برخه لري من النار د اورسخه په دنیا کې هم دوه غنمل اتر در سره وکي ته پر ما مشر وې کزه ستا سره نه وای در سره ما ډاله نه وای در جوړ کړې خو ته یو سړی د سړیانو یاست په ګرځي دی خدا خلک نه دي دالو چې ګانچ سره راجام سره راجام سره بر دغه یو مستكبر دغه یو گمراه سړی بر مخ ته بوز نو دا چې دوه رخت ولې ویږي بي جنان دي دی بر پر دال جوړرانو مخ را واړي چې په دنیا کې هم څه څه ډیره تابعداري وکړه نو ونه سوس خو یو کار وکړ نو هغه کار دغه دي دا دوه خد عذاب سم خلاص وري دایو دلیل دی سره وای انتم تسی دا چې دا وضع فاوس ورته وای شنو فهل ای انتم تسی مغنون دفع كون کیاس اغنا دفع کول دی شي پر وهل دی شي تسی دفع كون کیاس عنا از مرسخه نصیبا یو برخه لره من النار د اور څخه ګرد اور کنه سره اسی استکوالی یو څخه را سجلی کلر نو کیدا زب بخنه ام پکس وزلی قال نورت وای الذين حق خلق استكبروا چې غو استکبار لوی کړي او مشرتوب حاصل کړي و دا مشر باره ورت وای وای وای ان كل فيها ان بشک مشخ كل طول فيها په دا ور کې ته څه ګلیا کوي معنا کزالت پر یو چوکي ناس وای وساوي تا برت لچ راس اور اچ دا په خوزو مسافر کم په ور کې ولاړ وای ولاړ یم زکه دون نر خدا ځنه به عذاب ته پکړي وای بعد یې ډېر ورته وای برای کما ځان وسا کړی ته په زحمت کې دی ګیلې حق دې درلودي چې زه په دنیا کې پتا پسې او مستا پتا پسې مې چک چک کولې هي هي مې در چې درلودي وس نو ورته پک وس خو زستا پر کم په اور کې نو زما وستا فرق نسته ول خوبتره به خوبته کې دې حد آگاهي یو به دبل به درې وشولې شي خود واره به دې نو یو پرابل ژغ نس کولې خو زم په عذاب کې تم په عذاب کې زه تا څنګه د عذاب خلاص کوم چې ځان نس خلاص ورې ګوره دا جواب ده شو ورته وای ان به شک مر کل ټول مانا کزم کته فيها په دا اور کې نو ته څنګه لري پر ما وای چې ما خلاص ک پس دا ورته ان الله قد حكم بين العباد ان الله به شک الله قد حكم في سلايه وكر عملا بين العباده فما بينسك ده بندگان يوخ علمي في سلاه ده معلومات في سلاه دقيقه په دنیا کې ده په اسماني کتابو کې مشته بیان کړی ده چې ورو چې بعد عمل یې کافر دوه وخت لويش چې مسلمان مؤمن هغه چیرې چې جنت دا خو علمي فیصله د زمرا کې ده پرده عملی فیصله دغه چې نو یو جنت واچي بل رخت واچي دا عملی فیصله سره کې دا هیڅ خبره پوهیږي لکه قاضي دوه نفر سره جنگ کوي برای دایوه تو ایت خلاص ده بل تو ایتونو مجرمه چه دیدی و هر ده اغا جلات تو برای بلس چلاخی کش کده خو پیسه لس آجی رسو برای نو ویسبان برس بعد جمعه ورز ده ویه التو نو عملی پیسه لرزی برای چه ده خوفتا کش که نو دغ کپران و مشران و جا کشران و تو وی چیزو تو خود واره پا اور کیو دا چه تو اسما توای ما ده اور خلاص ده پا تا پسیو نو دالا پیسه لبت سنگسی دالا پیسه لسو کما تواریسی ان الله بشک الله پاک قد په تحقیق سره حکم په فیصله کړی د عملی فیصله بین العباد ما بین سکه د بندگانو چې مؤمنان او جنت کې استوږي موږ د وجه تر استوږي د خدای فیصله څوک ماته ولې شي معنا پر خدای پاک موږ نه زور ورنه ګاله خپل اور دی ګاله نو دا بعد الدخول د دې یو حال شو چې الله ته هغه بدني ستړیا جلا د چې اور متوجه دی د خپل مشر سره الته په جنگ شي نو دای ک غواړي چې د باطل ځان خلاص کړي د باطل مشر سره د لې په جنگ شي جواب دی چې په تاسو زه ولاک او لارسم چې څنګه د الله پاک نظام دی د الله دین دی هغه رقم به زکوم دا یو حال فسیال افاک فرمای وای وقال او وبوای الذين هغه خلق په نار چې په اور کې جدا کافران ی خزانه کې و د خزینانو لره خزین د دوژخ و هغه سرپرست ملک ته ویل کیږي چې د دوژخ اختیارات الله پاک ورلره ورکړي نو غوته وای ی خزانه کې و خزینانو و واقدارانو لره جهنم د دوژخ وای او دعو تشخو دعا وکي ربکم در رب څخه استاس ست سرپ ته خو خپل الله سپورته کوي دعا وکي د صد پار یو خفف چې سپکوالی وکي عنا از مرسخه یو من دی وی ورزی من العذاب ده عذاب سخت د عذاب دواره کم دی ملاقات د سپکواله یو درې رقم دی یو رقم یاد دی چې ګر سره د عذاب سخت سره اخلاص نو برای دا کار خو نکیر چې موږ ګر سره الله د دوه خو بس ویل په کوپر مرسی وی جنو د کافر د پاره خو به جد ورځ دا یو دو امر کم سپکواله د عذاب دی چې د همیشه د پاره چی شي عذاب ور سپکه د مخه سل درجه گرمی ابره ورتر اچو چې پنځوس درجه کدا وینه د امیشه د پاره د ام یو سپکواله دي نو دا دوړی طریقې نه کیږي نه ګر سره عذاب نه است کیږي نه دا رقم چې د همیشه د پاره ورلش کی بلکې هغه ادنا درجه درخواست وکي هغه د دې وای ورس خو چټی راکد عذاب مې مباس په مثلا کفاوت کی چې موږ جمله په هغه ورځ باندې د عذاب را باندې سپک ګر دومره مسپک دا خو انو ادنا درخواست ګور اعلی درخواست خدای دې چې ګر دومره پاره خلاص تراغه متوسط چونکو در اعلی راکشت ایدا د چ برای د همیشه د پاره را باندې سپک درېمه درجه د همیشه مسپک او پاوته کی معنا په میاش کی ورځ را باندې سپک دا غسی خلاص را و نو ګور دا بل حال دی د جدو ځخان و قال و بوای الذين اغ خلق فی النار چ په اور کی دي ل خزانه کی و خزینان او سرپرستان لره جهنم د دوزخ و ای ادعو تسخ دعا و کی ربکم درب سخستاسی یخفف چدا رب سپک عنا از مش سخه یو من یو ورز من العذاب د عذاب سخه د عذاب وس سپکوالی ربانی وکي ورز دا خواست ورته پیش کی قالو دغه خزانه د دوزه خورتوي اولن تکو ایا تاس نواس ایا ولن تکو تاس نواس تاتی چرا تکا وکم وتشت رسولکم رسولان استاسی بالبینات پشکارش کرا معجزو سره برای په دنیا کې به تست رسولان معجزه نه ویره وړي سمانا دنیا یو په یاد کړ چې دا د دوزخ چې وو سړی ځان خلاص ولې دغه کلی چې واغه چابي چورتو هغه په دنیا کې و چې حالت چې د رسول په کول کړی وای او رسول بنو تا کله منل چې معجزې ښکار کړی وای نو معجزو ولې رسولان تست نه ورغلی چې معجزې د ښکار کړی وای ته په کول کړی دغه پښتنه بارزنی وکي چې اوس ته د عذاب بیرج اوس چې خدای په یاس چې هغه ما ته وا دعا وکړه خدای پاک ته لاس پورته کړي چې د سر نو کې سہولت وکړي نو هغه دغه ځای په یاد کړي قالوا دا خزانه ورته وای او لم تکو ایا تاس نواز تاتی چرا تاګه کو کوم تست رسولکم رسولان استاس تاخذ جنو فهم دی مولا قاری رسول کو در لودی در سیل پسې ما فرد یو رسول کو و نه در لودی سین ولان دوار پیش تر لودی جمع در رسول رسولان فوای رسولکم رسولان استاس بالبینات پشکارش کار معجزو چاغه د دې د پاره کاپی وچ سړی د نبوت رسالت ومني دا تاسو ته نو راغلی تر تاګه نو کړی قالو دی په جواب کړه بلا ولنه

خودت ور وینه باران ومن کیس برا و یاچ منا خو ورخت میچی الله پاک دغه ملائک را ول ملائک ټول شی اجازه کی چې رسولان ورته کړی د غزیمور خبره نه منل ما دغه خبر لیکلی دی دغه د دغه ګرد کفریات کی نو دلته د ملائک اشهاد جنو دغه رقم اشهاد کی چې دی د نبی علی سلام امتم دریږي دام برا گواهی او کی دوغو متو د پار دوغو متو د رسولان د پار چې رسولان موږ دعوت ورته کړو او مته ونی وکړي نو الله پاک رسولان تو چې نو خدا ستا خبر نه منیا چې او مت د یو ځ شاهد لرم څوک دی د نبی علی السلام او موږ ته څه ورته راولار چې پښه د بلا شاهد چې دا رسول و دې ته دعوت کړی او حق رسول هغه خلق بیا سوال کی برای ته چیری وې ته خود مدرسه را کاله ورسته پیدا سوی ته شاهد خو هغه چې مسله یې دلی نو ته څنګه شاهد یاده که ستاد خیر د نبی علی السلام او مت ورته برای ما کتل دلی نه و ما تخپل نبی و یز ما نبی درواغ نه و ما ته نبی ویلی و چیر رسولان و جن رسول و زه د خپل رسول د خلیه در توا شپه شد بلا شاید بشتات جن رسول دا ګرد اشهاد ګور د انسان خپل لا سنه نام شاید یاده خلیه شاید یاده کی پشه شاید یاده کی نو اشهاد په ظاهر باندې دوه نعام دي ګرد شاهدان تر لاندې دا شاهدی څه وخت سره ادا کیږي د قامت په ورځ نو الله دغه سوای برای زه د خپل رسولانو او د مؤمنانو کومکم په دې دنیا کې کوم او هم په هغه ورځ کوم چې شهیدان قائم سي چې هغه د قامت ورځ ده و یوم او په هغه ورځ هم نصرت کوم یقوم چې دریج الاشهاد الشهیدان کته و دغه اشهاد الشهیدان چې دریج ده نو کوم ورځ دغه تفصیل کی و یوم هغه ورځ در یادوم لا ينفع چې ګټه نه رسي الظالمین و ظالمان ته معذرتهم عذر دي یا فلاخ ظالم و کافر عذر نه لري چې الله ته وړاندې سبانه بورته وکي مګر بیا مخه خلق متل کی وای پړ ام یو راشه لري یو څوک پړ ملامت له خپل نه درې غیر نو دې خوم دلته یو عذر پیشین خو دا قانون ورته رسي الله استا عذر بعد تل دي عذرونه ما وای ته یو لک سیر عذر پیغمبران درغلی و په دا ګرد په تا ملامت کی ته چې جنتی رسول نو یوم اغه ورځ لا یان فرو چې ګټه نه رسی او ظالمین و ظالمانو ته معذرتهم عذر د دې چې الله کې پیش کې الله عذر نه قبلی ولهم اللعنه ولهم دې در اللعنه ته لعنت الله دې ده الله غضب دې پر دې ولهم دې در سوء بجد ادار دې اغه دار دار د سرای ته وای نو دنیا کو کې یو سرای د اخرت بر سرای دی الله وای دې ته د اخرت سرای بجد چې کمی بدیل ته دې ته اغه ورکول کیږي کدای سم لا قاری و چاته متوجه و تسلیته چاله و نبی علی السلام ته استا کومک او استا چې کوم امتی یا نور رسولان د ټول مرسته په دې دنیا کې کوم په هغه دنیا کې هم کوم او استا چې کوم دشمن دی دغه د پاره دغه دی چې لاین په ظالم مر معذرتهم دغه عذر نه قبلیږي او پر دې بداله لعنت او د دې د پاره چې سوء در بجد هغه اخرت د سرای دنو ولقد اتینا موسی د دې د پاره نمونه پیشي چې دغه د پاره نمونه پیشي چې الله تعالی د چا نصرت کوي د نبیانو د رسولان الله وی ولقد فتاقیق سر اتینا مرور کړو موسی او موسی ته الهدا هدایت مرور کړو هدایت نامه هغه کتاب او ورثنا بیا په میراث موږ ورکی بنی اسرائیل او بنی اسرائیل ته الکتاب دغه کتاب موسی علی السلام چې وفات شو خو تورات خو خلکو ته په میراث پاتې شو بنی اسرائیل ته تر ننه پوري خو په پاته وای کدی لاس نه وای په چی کې وای خو دې زمور محرب کې د بینې وېست دا رقم کني دا نه کتاب خو هغه بدر وصفات په هغه زمانه کې د موسی علی السلام څخه پاتې شو و دې او ورثنا او مش په میراث ورکی بنی اسرائیل او بنی اسرائیل ته الکتاب کتاب ګوره دا د نصرت یو نمونه ده و یو نصرت هغه دی لکه موسی ته کتاب ورکی هدایت نامه د سره سره چې هدایت نامه دا کومک دی کنه دی ملا قریمات غوړه د وظیفه مراته کو چې چاته کتاب ورکې هدایتنامه هدایتنامه دا ده چې مثلا د جیزه کاروان چې کراچی ته کاروان ته ولي کې چې پر دوغه نه بجې پر پلاني ځای سٹاپ کوي ډوډۍ خوري پر دوغه نه بجال تلمنس کوي پر دوغه نه بجې پر پلاني ځای د درو ورځو لار ته داسې به ورسېږي نو دا کاروان چې روان دي د مشرسه هغه هدایتنامه ورڅخه غړې په غړې هغه تطبیقي اسانه رسېږي او که خود سره یو دور زغلی بر دور زغلی د غربي وروړي مازګر پر د مازګر غیر پیش لمی خو نظم خراب دي نو الله پاک چاته هدایت نه مور کی دا کو مکتی الله په نمونه کې موسی علی السلام پیش کوي ماغه ته خدا ور کړو دا سمرات هدایت نه مده چې ټول د ژوند چاري پکې کې لیکل سی وي د ژوند چاري وروړي نه ادم د عبادت او د الله معرفت پکې کې لیکل سی او هغه مازی مثال پیش کی ولهم ولقد بتحقيق سر اتينا مجر كل موسى وموسى الهدى هدايه معنا ده هدى څخه د تورات او ورثنا مش په میراث ورکړی بني اسرائيل او بني اسرائيل ته چې د موسى عليه السلام قوم دي الكتاب دغه کتاب بیا د څه په میراث ورکړی

په ماشام کې ول ابکار په سحر کې. ابکار چې دی د سحر څخه ونسه بیا تر هغه وخت پورې چې لمر تر سره اوړي زوال کېږي دا ابکار. د عشی بیا چې لمر تر سره واوښتي په دولس بجې په دغه رټین کې چې راځي چې واوښتي بیا درګې بلې ورځې در شپېدو پورې بیا عشی ده. نو خو معنا یې داسې وله چې ګرد عمر دغه تسبیحات وایه نو ولې چې ابکار د دغه ځای تر هغه ځای شو ماشام بیا بېرته تر هغه ځای پورې د عشی تر هغه ځای پورې شوی. نو معنا یې دوام دی. موږ هم په پښتو کې دغه رقم استعمالو. یو چا چې د بل خدمت ډېر کړی ګرد عمر لس کالې کړي برای دا برای وخت ورته وایي برای لس کاله سهار ماشام ستا په خدمت کې نه نو دې معنا یې پلس آرتي بیا ماشام راتي یا د دې ګرد عمر څخه تعبیر په سهار او ماشام کې د تم قران دغه رقم ویل چې سهار او ماشام سبحان الله والحمدلله وای دا نه معنا چې پلس سهار وای بیا ماشام وای معنا دا سوله چې دا عل دوام دا وای ولې خو عشیه ذکر کې ابکار ذکر کې ابکار د شاو روز دای نیمه خاص ورغه عشیه غبل خاص ګرد وکړي براجا دوام دي. نو ته تسبیح وای بحمد ربک سره د حمد د رب سره بالعشیه په ماشام کې ولې ابکار په سهار کې ماشام دغه نه دي چې مر وای ویږي عشام دغه دی چې لمر تر سر واوښتي بلا عشي شروع شي بیا درته بل وخت سپېدو پورې. نو تر دې ځایه و رسول علیه الصلاه والسلام ته د سلسلې مختلف لارې بیان شوې. ول نصرت کې موږ کوو هم په دې دنیا کې هم په هغه دنیا کې د نصرت کوو. او هغه داسې ورځ ده چې د ظالمانو دپاره چې دوی عذر نه قبلېږي د هغو دپاره لعنت دی د دوی دپاره د آخرت بجي ده. خدای د نبي علیه السلام دښمن وریاد کړي چې دښمن بجي دغسې زبون خو دا هم تسلي ده چې چا ته دښمن دې خوارېږي خرابېږي. بیا بله تسلي ورکړه چې دغسې کتاب تا ته درکول کېږي چې کتاب د قرآن دی لکه موسی ته چې ورکول سوی امت ته به دې په میراث پاتې شي او دا به د عاقلانو دپاره خورا لارښود یو هدایت وي د عاقلانو دپاره به یو پند وي. بله تسلي یې دا ورکړه ورته صبر کوه ته نو داسې مه کوه چې ګړۍ په ګړۍ در سره په دغه ګړۍ رانغلي چې جنګ پوښ د جنګ بیا خلاص کړي الله ورته صبر وکړه زما وعده حق د نصرت تا ته راځي او ته استغفار کوه د خپلو خطاو د پاره استغفر الله وای او سبحان الله او الحمد لله وای په سهار او په ماشام کې معنا چې یعنی ګردو مری وای دا هغه ذکر روته وشو. نو دا ذکر په خپل ځان کې د نصرت یو لار ده. ولې انسان چې په ذکر کې مصروف شي برای هغه د خپل مخالفینو ظلم او هغه د وغو مجادله هغه برای د زیان سبوزي. نو دغه تسلیب سی روانه ده. د تسلیب په بغل بغل کې هغه توبخ او کفار تور کول کیږي کله اوس په دغه تسلیب توبخ کفار ته نه ورکول سو چې ولهم لعنت ولهم سوء دا په دغه د لپاره توبخ توبیخ منا بیرون و سرزنیش ورکول. نو الله عز و جل مشتد رسولان و اتباع را نصیب که او دادا کپار و دلائل سخمدی الله و ساکی و آخر دعوانان الحمد لله رب العالمین.